dışarı çıkmıyorum, sıkıldım. Bir hücredeyim sanki, cezam ağır. Evime tıkıldım, idare ediyorum. Lakin firarım yakındır. Epey bir görmeyen dostlarım beni görünce yıkıldı. Değişmemiş nişastı, öyle bahsettiler uzunca. Bir an soğudu ortalık, sanırım ben onu sorunca. Kızardılar da üstelik, hepsi kaçırdı gözlerini. Gittiğini söylediler, bastırmalıyım özlemini. Yabancı gibiydik, ne kadar oldu görüşmeyeli. İçindekileri duyar gibiydim, bir daha görüşmeyelim. İstemeyerek olsa da çıkardılar birkaç saatliğine. Açıkçası sevindim sonunda beraat ettiğime. Farklı geldi, biraz da eski sanki. Tam düşündüğüm gibiydi, karnım açtı, bir yer bulduk dinlenip. Hesabı ödemek istedim bizimki saati sorunca. Duygulandım ödemek için, elini cebine sokunca. Kapatın her yanı, eyvah, yağdı yağmurlar. Yüzüstü kalmıştım uzak. Acının hakimi yok. Yaklaşma, kalp yorar, yorgunum, gel ve halimi sor. Hiç kırış oluyor. Senden kurtulmanın haddi, hesabını sor bana. İhtiyacım var İstanbul'um, ben akşamıma yaz, gece sıcak. Dönmeliydim artık, hava yavaş yavaş kararıyordu. Biraz tedirginim aslında, her şey yeni başlıyordu. Birbirlerine bakıyorlardı, bir şey söyleyecekler, anladım. Kötüydü bu an, hepsi birbirinden çekiniyordu. Nihayet en güvendiğim konuştu, kükreyerek. Abartı değil dedim, galiba bir şey yaptım istemeyerek. Anlattı, bembeyaz kesildim o an. Ölmeliydim, bu ziyaretin amacının bu olacağını bilmeliydim. Birkaç gün önce bir eve girmişler geceleyin. Bu ilk defa mı oldu sordum, hırsızlığı heceleyip. İlk ve sonlu diyerek hızlı anlatmaya devam etti. Ev sahibini vurmuşlar, korkudan bu cinayettir. İyice korktum dedim, çıkar ağzındaki baklayı. Sabah sivilde danmış bunlar, bıçaklarını saklayıp. İfade vermiş, hepsi benim yaptığımı söylemiş. Hesabı ödeyen arkadaş az önce yerimi söylemiş. Kapatın her yanı, eyvah, yağdı yağmurlar. Yüzüstü kalmıştım uzak. Acının hakimi yok. Yaklaşma, kalp yorar, yorgunum, gel ve halimi sor. Çıkış oluyor. Senden kurtulmanın haddi, hesabını sor bana. İhtiyacım var İstanbul'um, ben akşamıma yaz, gece sıcak. Kapatın her yanı, eyvah, yağdı yağmurlar. Yüzüstü kalmıştım uzak. Acının hakimi yok. Yaklaşma, kalp yorar, yorgunum, gel ve halimi sor. Çıkış oluyor. Senden kurtulmanın haddi, hesabını sor bana. İhtiyacım var İstanbul'um, ben akşamıma yaz, gece sıcak.